Teraz wybrane litrowe soki i nektary aż do 42% taniej. Na przykład sok pomarańczowy 100%, Solevita 42% taniej, tylko złoty 99 za litr. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czwartek, 26 dzień kwietnia, minęła 18. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Zapowiadają, że będą walczyć o zwycięstwo. Zjednoczona Prawica przedstawiła kandydatów na prezydentów miast. Polska powinna być centralnym portem przesyłowym dla gazu amerykańskiego, uważa premier Morawiecki. Gigantyczna flaga już uszyta 2 maja zawiśnie na Latarni Morskiej w Świnoujściu. 18 kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów dużych miast. Wśród nich członkowie PiSu, Solidarnej Polski, Porozumienia, Jarosława Gowina i osoby bezpartyjne. W Warszawie, tak jak przewidywano, urząd będzie walczył Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Dziś wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. W Krakowie wystartuje szefowa Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, posłanka PiSu Małgorzata Wasserman. W Gdańsku o prezydenturę będzie się ubiegał Kacper Płażyński, syn Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ma 29 lat, jest absolwentem prawa, należy do PiSu, zajmuje jedno z kierowniczych stanowisk w spółce Energa. Pytany, o co będzie walczył w wyborach, odpowiada. O zwycięstwo, o przekonanie gdańszczan, że zarządzanie w Gdańsku może wyglądać inaczej. PO i Nowoczesna po weekendzie mają ogłosić swojego kandydata w Gdańsku. Nieoficjalnie mówi się, że może to być europoseł PO Jarosław Wałęsa. SLD stawia na rektora Uniwersytetu Gdańskiego Andrzeja Cejnowa. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania, Tadeusz Zysk, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z list tej partii. Jest prezesem wydawnictwa Zyski Spółka, psychologiem i socjologiem. On także wierzy w zwycięstwo. Jestem przekonany, że wynik będzie bardzo dobry w Poznaniu. Ja myślę, że Poznań czeka na zmianę. Daję do dyspozycji mojemu miastu, które dało mi dzieci, żonę, firmę, swoje umiejętności. I jestem przekonany, że za te pół roku będziemy mieli sukces dla Poznania. PO i Nowoczesna w Poznaniu prawdopodobnie poprą urzędującego prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Z kolei kandydatką prawicy na prezydenta Wrocławia została Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka PiSu, która 4 lata temu nieznacznie tylko przegrała z urzędującym prezydentem Rafałem Dutkiewiczem. Oczywiście, że mam pomysły na Wrocław. Miałam je 4 lata temu, mam kolejne, ale swoimi pomysłami na Wrocław będę się przede wszystkim w pierwszej kolejności dzielić z wrocławianami. We Wrocławiu Platforma chce wystawić europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Nowoczesna posła Michała Jarosa. Startować ma także popierany przez Dolnośląski Ruch Samorządowy Jerzy Michalek i przedsiębiorca Robert Butwicki. Polska otwiera ramiona dla dostawców gazu ze Stanów Zjednoczonych i chciałaby utworzyć centrum dostaw gazu ziemnego z USA dla Europy Środkowej. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Dzisiaj cała Europa Środkowa zauważa zdecydowanie brak równowagi ze względu na Gazprom oraz Rosję. Z pomocą Stanów Zjednoczonych oraz mając na względzie rewolucję gazu łupkowego chcielibyśmy, by wszyscy na tym rozwiązaniu wygrali, by wygrała Unia Europejska, Polska oraz Stany Zjednoczone. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w tej sprawie interesy rosyjskie, amerykańskie i europejskie nie są do końca zbieżne. Gotowa jest już gigantyczna flaga, która 2 maja zawiśnie na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Ma być największa z dotychczas powstałych. A powstała ze specjalnego materiału, który przepuszcza powietrze, dlatego nie powinny rozerwać się na wietrze. Z jej twórcami rozmawiał nasz reporter. Jeżeli chodzi o ilość materiałów, to jest 432 metry bieżące, natomiast wymiary flagi dają nam około 720 metrów kwadratowych. Zliczyliśmy z mężem ilość metrów przeszycia, wyszło nam 732. Wielka strasznie, cała hala wypełniona była materiałem. Według tych informacji, które posiadamy, to będzie największa flaga, jaka kiedykolwiek narodowa zawisła. Dzień flagi przypada 2 maja. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył w Brukseli, że sojusz jest zaniepokojony działaniami militarnymi Iranu na Bliskim Wschodzie. Jutro na ten temat mają rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych NATO. O szczegółach Wojciech Cegielski. Sekretarz generalny NATO uważa, że podpisane 3 lata temu porozumienie Iranu ze społecznością międzynarodową okaże się sukcesem, jeśli postanowienia dokumentu zostaną w całości wypełnione. Równocześnie jednak szef sojuszu uważa, że inne działania Iranu, takie jak rozwijanie programu rakietowego, budzą poważne zaniepokojenie. Trzeba odnieść się do tych spraw, które nie są zawarte w porozumieniu sprzed 3 lat. Chodzi na przykład o program rakietowy, ale także działania destabilizujące w regionie i wsparcie dla grup ekstremistycznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. 18.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

work another night shift. I won't be coming home tonight. You don't have to worry where the time slips. Only by the night I come to life. Working weekends and the weekday. Working in the darkest of the hours. I'll take the bus, I'll take the subway. Whatever gets me to my destination. A fast falls the eventide, it's Friday night. And I've only got to work until today. I got a message to send back home and say that I'll be working in the nighttime. Hey, I have to work another night shift. No chance of coming home at all. 3 o'clock has always been a sweet spot. That's what they call the witching hour. A fast fall, the eventide is Friday night. And I've only got to work into the day. I got a message to send back home. Saying, Mama, I just had to be away. A fast fall, the eventide is Friday night. And I've only got to work into the day. I got a message to send back home, saying, Mama, sorry I had to leave. Mama, sorry I had to leave. Do it, yeah. Hey. So, baby girl, I got to leave. Make sure go on your bed, nobody wait up for me. Not getting a break until about 2:45. Before me reach home, you know what this on you are gonna see. So tonight you're gonna sleep alone. Cause if you're looking for me in the middle of the night, I won't be home. Nobody send no text and don't you try call me on the phone. Working late at the office, I'm in the outer street of Rome. Lord. First of all, the evening tide is Friday night. And I've only got to work until the day. I got a message to send back home. Singing, Mama, I just had to be away. Fast for the evening tide is Friday night. And I've only got to work into the day. I got a message to send back home. Saying, Mama, sorry I had to leave. Mama, sorry I had to Mamy rozwiązanie naszego konkursu. Pan Adam z Tomaszowa Lubelskiego i pani Dorota z Krakowa otrzymują płyty Stinga i Szagiego. Od nas bardzo gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. Reportaż w Trójce. W najbliższą sobotę w Krakowie odbędzie się beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Była prekursorką pielęgniarstwa domowego. Już od najmłodszych lat niosła pomoc innym podczas I i II wojny światowej i zajmowała się potrzebującymi, rannymi i sierotami. Była i jest przykładem dla wielu pielęgniarek i wolontariuszy. Już papież Jan Paweł II uważał, że powinna być wyniesiona na ołtarze. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny Zwyczajne życie błogosławionej. Hanna miała wzorzec, ciotkę Zofię Szlankierówną. Kiedyś, kiedy Hanna rozbiegana jako dzieciątko w Zakopanem wpadła na ciocię, Zofia chwyciła ją i mówi: powiedz mi, prawda, że i ty kiedyś coś zrobisz wielkiego? Pokazywała drugiemu człowiekowi, że chory człowiek, który jest samotny, potrzebuje naszego czasu. To człowiek, który ma gorące serce, ale też i sprawne ręce do tego, żeby tymi rękami nieść pomoc. Bardzo wcześnie chciała być w ogóle pielęgniarką na wzór tej swojej ciotki. Gosia Brykaczyńska, autorka książek o Hannie Chrzanowskiej. Potem jej ojciec, profesor Ignacy Chrzanowski, dostał pracę w Krakowie, przyjechała tutaj, była uczennicą u Szulanek i tam zdała maturę. potem w Krakowie pod koniec I wojny światowej. Ukończyła kurs 3-miesięczny bodajże, prowadzony przez Amerykanki z amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Helena Matoga, pielęgniarka. I tam nauczyła się między innymi, że odleżyna to hańba dla pielęgniarki. I Hanna po prostu zatrudniła się jako wolontariuszka na klinice chirurgicznej, gdzie normalnie dyżurowały jako pielęgniarki. Druga wojna światowa. Było to 5 lat potwornej harówki. Na początku wojny do Krakowa zaczęli napływać uchodźcy. To było z Poznańskiego, Bydgoskiego, Śląsk, Kresy. Po 17 września, potem Wołyń, Podole, jeszcze Zamojszczyzna. To było przecież organizowanie noclegów, wyżywienia, pracy. Ludzie nie mieli z czego żyć. Poza tym opieki lekarskiej, zabezpieczanie sierot wojennych. Na przykład 1,5-roczne dziecko znalezione przy zabitej matce. Więc tutaj Hanna natychmiast rozpoczęła całą akcję, którą się zajmowała osobiście, adopcji dzieci i szukania rodzin zastępczych. Miałem tę radość, że jako kleryk krakowskiego seminarium z polecenia biskupa ówczesnego, księdza arcybiskupa Karola Wojtyły, klerycy byli włączeni w pracę charytatywną wśród chorych. Ksiądz biskup Jan Zając, przewodniczący komitetu organizującego uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. I mieliśmy spotkanie z nią, która jak gdyby wskazywała tę drogę docierania do tych ludzi chorych. I każdy z nas, kleryków, miał wyznaczoną osobę, do której chodziliśmy, no, z taką posługą, taką charytatywną, tym, że szliśmy również jako ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa, a więc też było to jakieś podejście duszpasterskie. Pamiętam, że Hanna Chrzanowska jakoś tak oddziaływała, że to jest ktoś, kto jest bardzo zaangażowany w tę posługę, ale widać było, że to jest jednak osoba, która potrafi zapalić ludzi do tego, ażeby służyć tą swoją pomocą, tak jak tego oczekuje człowiek, zwłaszcza obłożnie chory. I ta postawa Hanny Chrzanowskiej nas młodych jakoś pobudzała do tego, że jednak no, trzeba poświęcić się, nie tylko mówić piękne kazania o posłudze wobec chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, ażeby się włączyć i umieć nieść tę pomoc duchową, ale też i tę pomoc fizyczną niejako, żeby troszyć się o tych, którzy tej pomocy oczekują. To mi tak utkwiło w pamięci, że ja po latach to pamiętam. To jej skargę, że chora się sama musiała nacierać, że nie byłam czesana, że nie była myta i tak dalej. Także, że to rzeczywiście jest to problem. No. Anna Płótko, pielęgniarka i współpracownica Hanny Chrzanowskiej. Były też za moich czasów takie rzeczy. Na przykład przychodziły uczennice i mówiły, bo na internie to pielęgniarka nie idzie, jak chora woła. Ja mówię, jeszcze raz to powiedz, głośno przy całej grupie. A po co jeszcze raz? Zapamiętaj i jak dostaniesz dyplom, to nie bądź taka. Tylko idzie trzeba do chorych. Więc te słowa pani Chrzanowskiej mi tak utkwiły w pamięci, że się źle dzieje za tych czasów, kiedy ona to mówiła, a co dopiero teraz, kiedy rzeczywiście jest ta komputeryzacja, jest ta sprawa, że są pielęgniarki zajęte nie tym, co trzeba. Zaczęłam szkołę w 1959 roku, skończyłam w 1961. Pani Chrzanowska już wtedy nie pracowała w szkole. Natomiast ja się spotykałam z nią u tych chorych, które dawniej były na domowym, a uważano, że za ciężko chore i nie mogą być pielęgnowane na pieniężnie domowym ze szkoły. I to była na przykład taka pani na zaciszu, emerytowana nauczycielka z porażeniem czterokończynowym, u której miałam ostatnio noc w jej życiu, ale do której tam czasem chodziłam, bo to trzeba było mieć umiejętności, żeby ją przesunąć, no bo bezładnie, żeby się załatwiła i tak dalej. Także tam bywałam, ale to ostatnią noc to pamiętam i tak żałuję, bo napisała pani Chrzanowska do mnie list, który no zniszczyłam, bo gdzie mi przyszło do głowy, że kiedyś to może być coś cennego. Byłam w Warszawie, bo ja potem pojechałam na kurs do Warszawy i ona mi dziękowała właśnie to, że ostatnia noc w życiu tej pani tu na ziemi. Tak się złożyło, że ja jeździłam do Tinica do ojca Leona, bo go poznałam właśnie u mojej nauczycielki Zofii Szlenda, która pracowała z panią Chrzanowską, a pani Chrzanowska też jeździła do Tinca, albo na wypoczynek, albo do ojca Leona na adorację. I pamiętam, właśnie dziś też miałam przed oczami panią Chrzanowską, która siedzi sobie na wałach, zadumana, spokojna twarz, pogodna i właśnie kontempluje chyba Pana Boga łącznie z przyrodą. Także to są niezapomniane wspomnienia. Kontakt z chorymi i jej podejście do chorego i szacunek, to na pewno wywarło na mnie wpływ jako młodą pielęgniarkę, która zaczynała pracę. A druga sprawa, jej modlitwa. To rzeczywiście widać było, że Pan Bóg dla niej jest czymś ważnym. Takie skupienie. Żeśmy się tam uczyli o niej właśnie, o tym jej zaangażowaniu, bo ona była jedną z tych pielęgniarek, która właśnie nie tyle pracowała w szpitalu, co po prostu była taką pielęgniarką środowiskową, wychodziła do ludzi. Więc ona była też taką początkiem tego pielęgniarstwa domowego, takiego środowiskowego. No. Teraz jest inne troszeczkę pielęgniarstwo, takie zadaniowe. Pracuję w szpitalu pediatrycznym, więc staramy się właśnie poświęcać ten czas dzieciom. Człowiek chory, no to jednak bardzo potrzebuje tego wsparcia i miłości, żeby mu okazać po prostu zainteresowanie też, bo często ci ludzie też są nieodwiedzani. Są samotni. Każde podejście, no to jest ten czas, kiedy oni chcą się podzielić jeszcze jakimś swoim przeżyciem. Słuchajmy fragmentu pamiętnika Hanny z czasów, kiedy prowadziła zajęcia z zakresu pielęgniarstwa domowego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek w Krakowie. Kiedyś, jeszcze na wykładach poprzedzających praktykę, któraś z uczennic zapytała buńczucznie: a czy do naszej pracy należy sprzątanie? Odpowiedziałam: nie, do pracy pielęgniarskiej nie należy, ale należy do zwykłych usług wykonywanych przez każdego człowiekowi potrzebującemu. I myślę, że to jest niezwykły przypadek, który zdarzył się nam w Krakowie, że osoba, która właściwie żyła zwyczajnie, staje się świętą. To znaczy, że każdy z nas też może, że tak powiem, w tą drogę pójść. Ksiądz Robert Tyrała z komitetu organizującego uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Jest chyba jeszcze jeden ważny taki rys. To jest taka rzecz, którą często lubi powtarzać kardynał Stanisław Dziwisz. Mianowicie, że święci się przyciągają. I to była jedna z wielkich współpracownic kardynała Wojtyły. I to jest niebywałe, że właśnie wtedy przecież zamykane szkoły pielęgniarskie. I rozpoczyna się taka walka o to, żeby one przetrwały, te pielęgniarki, tak? No więc w związku z tym, najpierw to jest rozmowa z księdzem Machajem w Kościele Mariackim i chęć tego, żeby dla tych kobiet, które zostały tam usunięte, wyrzucone, znaleźć miejsce pracy. No i tak się stało. I one potem chodzą odwiedzać chorych i chodzą do nich z fachową oczywiście pielęgniarską posługą, ale z posługą człowieczą, ludzką, żeby uszanować tych ludzi, żeby zobaczyć tych ludzi. Ona nam pokazuje, że jest drugi człowiek, który potrzebuje naszego czasu. Niekoniecznie zawsze pieniędzy. Dzisiaj wysyłamy tysiące SMS-ów, a tak naprawdę kontakt personalny jest chyba najważniejszy. Myślę, że w każdym z nas i także w ludziach młodych odzywa się właśnie to, że oni potrzebują tego kontaktu personalnego. Czasem może nie mając go w domu, szukają go w innych rzeczywistościach i uciekamy w rzeczywistość wirtualną, a równocześnie obok nas są ci, którzy może by nam pomogli wrócić do rzeczywistości ludzkiej. Ja myślę, że ona właśnie pokazuje ta święta, taką rzeczywistość, w której wszyscy się rozwijamy, takiej, którą my możemy nabierać, no takiej pewności też siebie, ale zwyczajności.

każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1900 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. W Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Od 1 czerwca ma zostać podwyższona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wyniesie 1029,80 zł. Dotychczas wynosiła 865,03 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił grzywnę w wysokości 9 tysięcy złotych, które zostały nałożone przez komisję weryfikacyjną na prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz za nieobecność na rozprawie dotyczącej trzech działek na placu Defilad. W USA ma 2 tygodnie na przygotowanie uzasadnień wyroków, które na razie są nieprawomocne. Władze Radomia podały, że z powodu zbyt małego zainteresowania miasto nie dostanie od Unii Europejskiej pieniędzy z programu na dofinansowanie wymiany pieców węglowych. Do radomskiego magistratu wpłynęło od mieszkańców 13 deklaracji. To zdecydowanie za mało, aby miasto mogło wystartować w konkursie i ubiegać się o dofinansowanie. Władze uważają, że wszystko przez zbyt wysokie warunki, jakie musieli spełnić wnioskodawcy. W wielu miejscach Polski to będzie deszczowa noc. Lokalnie popada na północnym wschodzie, w centrum, ale też na południowym zachodzie. Będzie chłodno, na termometrach od 3 do 6 stopni. Piątek cieplejszy niż czwartek, chłodniej na północnym wschodzie i północy, tam 12 stopni. W większości regionów od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do 19. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Bardzo ważny projekt. Studio Wiktor Legowicz i jego gość. Jestem, dziękuję bardzo. Fundamenty polskiej gospodarki, 100 lat przemian. 2 razy w miesiącu w tym cyklu rozmawiamy o tym, jak od 1918 roku rozwijały się różne dziedziny naszej gospodarki. Dziś Gdynia. Naszym gościem jest profesor Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa. Witam serdecznie pana, panie Witam profesorze. Państwa. Panie profesorze, dlaczego na początku lat 20. postawiono na małą wioskę, która na mapach istniała od XVI wieku i zwała się Gdynią? Decydujące były czynniki wojskowe i doświadczenia 1920 roku. W krytycznym momencie wojny zastrajkowali dokerzy gdańscy, odcinając dowóz sprzętu wojskowego do Polski i po prostu postanowiono na przyszłość od takich kaprysów dokerów gdańskich się uniezależnić i w ogóle I to była główna przyczyna, to tak? To była główna przyczyna. Potem oczywiście pojawiły się czynniki takie komercyjne, handlowe. To znaczy? To znaczy Gdynia osiągnęła niebywały sukces jako port handlowy również. Ten sukces mógłby być większy, prawdę mówiąc. W pewnej chwili polscy politycy zorientowali się, że sukces Gdyni podkopuje pozycję Polski wobec Wolnego Miasta Gdańska. Sytuacja z Wolnym Miastem Gdańskim polegała na tym, że to było miasto w sensie etnicznym niemieckim. Mm-hmm. Gdyby tam zrobić plebiscyt, Niemcy by go bez trudu wygrali całkiem uczciwie. To, że zignorowano... Byśmy nie mieli portu. Tak, to, że zignorowano narodowe uczucia gdańszczan, było elementem takiego kontraktu. Twórcy traktatu wersalskiego powiedzieli gdańszczanom coś takiego. Nie pozwolimy wam się przyłączyć do Niemiec, ale za to zrobicie na tym bardzo dobry interes, bo Gdańsk połączony z Polską gospodarczo będzie się rozwijał dużo szybciej, niż by się rozwijał jako port niemiecki. No i potem gdańszczanie mieli prawo jakoś rozliczać rzeczywistość z tej obietnicy. Żeby ich do reszty nie frustrować, w 1934 roku z inicjatywy MSZ-u przyjęto taką zasadę, że mniej więcej połowa polskiego handlu była kierowana przez Gdynię, a połowa przez Gdańsk. Można było więcej Gdańskowi odebrać, ale to się ze względów politycznych nie opłacało. Panie profesorze, budowę portu rozpoczęto, jak Gdynia była jeszcze wioską. W 20 roku, albowiem prawa miejskie uzyskała dopiero w roku 26. No tak, poza tym proszę pamiętać, że to nie było ujście rzeki na przykład, gdzie port jest czymś naturalnym, tylko trzeba było się wkopać w ląd całkiem po prostu. Tam była taka prosta plaża. No więc to trochę potrwało, ale zakończyło się sukcesem. Nie był to zresztą jedyny tego typu epizod, choć najbardziej spektakularny w międzywojennej Europie. Kiedy okazało się, że miasto Rijeka, czyli jak to się wtedy mówiło Fiume, pozostanie w granicach Włoch, to Jugosłowianie tuż obok zaczęli budować swój własny port susza. Dzisiaj podobna sytuacja. Podobna sytuacja, chociaż nie tak duża. Dzisiaj Suszak jest dzielnicą Rijeki i właściwie nie widać tej dawnej granicy poza bunkrami, które stoją na ulicach po obu stronach zresztą i w siebie celują. I to można gołym okiem zobaczyć taką pamiątkę. Ale Gdynia stała się bardzo szybko dużym miastem. Dużym miastem. Powstawały bardzo ciekawe budowle. I bardzo ciekawym pod względem architektonicznym. No to właśnie. Jest przykład takiego funkcjonalizmu lat 30. Bardzo ciekawego stylu, któremu wojna właściwie położyła kres, bo po wojnie już w innym stylu budowano. Niestety. W Warszawie jakieś są takie pojedyncze właściwie elementy tego. No Żoliborz trochę tak wygląda, pewne fragmenty Puławskiej, prawda? Natomiast tam mamy całe miasto od początku do końca zbudowane w tym stylu i to jest naprawdę ładne. I to miasto rzeczywiście nabrało dużego znaczenia. No tak, pojawił się lokalny patriotyzm, zresztą napędzany gospodarką morską, rodziny marynarskiej i tak dalej. Proszę pamiętać jeszcze i o tym, że Gdynia potem miała bardzo dramatyczne losy, bo stała się bazą niemiecką w czasie wojny i wszyscy mieszkańcy Gdyni zostali wysiedleni i musieli opuścić swoje miasto, dopiero po wojnie mogli powrócić. W 1939 roku 127 tysięcy mieszkańców. No to jak na ówczesne czasy, to prawda, duże to miasto. Bardzo dużo. Od zera właściwie. Ale też to powiedzmy, to był port wojenny. No nasz. Tak. Z tym, że ten port wojenny na Oksywiu był tak troszkę odseparowany, był po drugiej stronie, ale oczywiście był widoczny i odgrywał swoją rolę. Panie profesorze, a dziś? Jak by pan określił znaczenie Gdyni? No dzisiaj Gdynia jakoś dzieli się funkcjami z Gdańskiem. To jest właściwie taki jeden duży port, chociaż formalnie to nie zawsze tak działa. W latach 70. Gdynia się wyspecjalizowała w obsłudze kontenerów, w tym żegludze kontenerowej i to była taka przyszłościowa decyzja. I właściwie Gdynia jako port, na pewno jej pozycja nie jest zagrożona. Gorzej jest z przemysłem stoczniowym, jak wiadomo, który się nie utrzymał. Ale ta rola portu nie wydaje się, żeby mogła być zagrożona. Ale też to jest w tej chwili takie centrum kulturalne. No tak. Bardziej niż przed wojną, bo przed wojną w tej sferze to tam jeszcze nie zdarzyło się wiele wydarzyć. Tak. Ale wspomnijmy chociażby teatr muzyczny, prawda? No tak, czy te festiwale filmowe, prawda, które tam filmowców przyciąga, gdy nie wiadomo. Niedawno czytałem rozmowę z panią wiceprezydent Gdyni, która mówiła o tym, że to miasto teraz stawia na mały i średni przemysł i na małe i średnie przedsiębiorstwa. No trochę to jest pewnie robienie, duże padły po prostu, także to trzeba coś mieć w zamian. No ale tak, to świat się rozwija w tym momencie w ten sposób, że tego typu przedsiębiorstwa są najbardziej elastyczne. Więc właśnie. Otwarcie w przyszłość. Czyli tak. Gdynia ma przyszłość. Zdecydowanie. Gdynia na pewno ma przyszłość. Jedyne, co mnie razi, to ten wieżowiec, prawda? Taki psujony. Bo to nie każdy port, nie każde miasto portowe takie. Chociaż z drugiej strony z daleka widać. A który wieżowiec? Proszę określić, bo nie wszyscy wiedzą. Tam jest taki wieżowiec. Jeden taki jest widoczny z wielu mil z morza. I kiedy wybudowany? Oj, nie pamiętam, ale niedawno. W każdym razie już po upadku PRL-u. Aha. Czy niepotrzebny? No nie wiem. No można się umówić, że tak port powinien wyglądać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był profesor Wojciech Morawski. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Panie Wiktorze, no tak ten, wieżowiec wygląda. No faktycznie, może taki... Nie jest atrakcyjny. No są piękniejsze budynki. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do godziny 19. Laocze, drugie miejsce na liście przebojów Trójki, bo na pierwszym Artur Andrus od Yokohamy do Fujisawy. Do 12 jutro głosowanie, po 19 zobaczymy, czy Artur Andrus utrzyma się na pierwszym miejscu. A my mamy dla Państwa zaproszenie. W niedzielę 6 dnia maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 zagra grupa Bokka. Mamy dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń na występ zespołu Bokka. Proszę koniecznie zadzwonić do Helen. 2 dwójki i 7 trójek. 3 po 3. Dobry wieczór Państwu. Podobnie przed mikrofonem Piotr Guma-Gumulec z tym etatowym zastępstwem Mariusza Cieślika, o którym wczoraj mówiłem, jak Państwo słyszą, nie kłamałem. A ze mną w studiu, no, człowiek, przy którym w studiu radiowym, no, jednak czuje się jak uczniak i chyba trochę powinniśmy odwrócić rolę, no, bo to przecież wieloletni radiowiec, ale Państwu, myślę, znany bardziej jako artysta z kabaretu Para Nienormalni, Robert Motyka. Cześć, Robert. Dobry wieczór, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję za taką obfitą wizytówkę, szczególnie tę radiową. 13 lat za mikrofonem, ale głównie jako DJ poranny. Wiadomo, że to pasmo trochę się kieruje innymi prawami. Sprawiało mi to ogromną przyjemność. No ale dzisiaj jesteśmy na tak zwanym podwieczorku. Tak jest, no więc sobie porozmawiamy. Znając ciebie, to do studia pewnie przybiegłeś, co? Jakbyś zgadł. Chociaż po niedzielnym maratonie w Londynie jeszcze odczuwam jakieś tam trudy, zakwasy. Trochę kuleję na jedną nóżkę, ale podbiegłem, tak, to prawda. No właśnie, chciałem ci pogratulować serdecznie, bo widziałem na twoim Facebooku, że nie było łatwo. Ale udało się. Nie było łatwo, było bardzo gorąco. Też nie byłem do końca przygotowany tak jak trzeba, ale medal mam. A czas? No właśnie o czasie wolałbym nie mówić. Czy nie mówimy o tym? Jest kompromitujący, ale obiecuję poprawę w najbliższym czasie. To możesz się z panem Patrykiem jakim zbratać, bo on też nie chciał mówić o swoim czasie. Co prawda na 5 kilometrów, ale było z tego pewne zamieszanie. Zostawmy sport na boku. Zacznijmy od pierwszego tematu. Mhm. Otóż, Robercie, ogłoszono ostatnio ranking najpopularniejszych polskich nazwisk. I chciałbym zrobić mini quiz za 100 milionów starych złotych. Jak myślisz, które nazwisko jest numerem jeden obecnie w Polsce? Które nazwisko najwięcej ludzi w Polsce nosi? Obiegowo mówi się, że Nowak Kowalski, prawda? No to tak... No wiem, no właśnie, ale to które z tych, jak myślisz, strzelaj. No Kowalski. A nie, a widzisz, a nie? A bo jednak Nowak. A, Nowak. A nie. Tak, Nowak drugi jest Kowalski, a na trzecim miejscu, to ciekawa informacja, myślę, dla nas jako środowiska kabaretowego, Wójcik. Ale który, Marcin czy Michał? No i jeden i drugi, jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W ogóle sporo nazwisk takich kabaretowych było w tym rankingu 20, bo i był Kamiński, prawda, to Wojtek, i był Kowalczyk, też Wojtek z kabaretu Czesław, także warto mieć takie popularne nazwiska, to jest szansa na sukces w kabarecie. Nie dokopałem się niestety, na którym miejscu jest Motyka. Ach, właśnie. A Gumulec? To już w ogóle na szarym końcu, bo nas w Polsce to jest chyba ze 20 osób, mówiąc szczerze, i wszyscy są moją rodziną, zdaje się, chyba nie ma nikogo, kto ma takie nazwisko, nie jest ze mną spokrewniony, ale powiedz mi, to twoje nazwisko brzmi tak fajnie, swojsko bym powiedział, tak? Motyka, polska Motyka, bo moje to wiesz, Gumulec to brzmi jak jakiś granulat do nawożenia, powiem ci, albo jakiś zły potwór z bajek, wyobraź sobie, wiesz, Gumulce atakują, nie? Można byłoby coś takiego usłyszeć. A jak u ciebie z tą Motyką? U mnie z Motyką jest tak, że miałem kompleks nazwiska przez wiele lat, chciałem zmienić, bo Motyka to narzędzie do znęcania się nad glebą i muszę powiedzieć, że ja w ogóle pochodzę z ciekawej miejscowości, ponieważ moi sąsiedzi, i to nie jest żart, mają bezpośredni sąsiedzi, mają na nazwisko Śledź, Szczotka i Szczuryk. I Motyka w bliskim sąsiedztwie, więc sobie to wyobraź. Natomiast muszę powiedzieć, że miałem taką sytuację w Katowicach kiedyś po dużym kabaretonie, kiedy meldowaliśmy się w hotelu i koledzy z kabaretu przyszli. Dzień dobry, mamy rezerwację na kabaret Paranienormalni. Nie mamy. No a może na nazwisko któregoś z kolegów. Nie, mam tylko Motyka i Grabie. No bo Marek Grabie, wiadomo, też z rodziny kabaretowej. Z tym nazwiskiem to się tak ciągle jakoś tam pojawiają jakieś śmieszne historie, ale już nie chcę zmieniać. Motyka brzmi dumnie. Przyzwyczaiłeś się do niego. Zdecydowanie tak. Koniec końców najważniejsze, żeby tego nazwiska nie przekręcali. 3 po 3. Przy drugim temacie, Robercie, nie mam za bardzo dla nas dobrych wiadomości. I nie mówię tutaj o mnie i o tobie, ale generalnie o ludzkości. To będzie taki szeroki temat. Otóż Uniwersytet Oksfordzki opublikował raport, z którego wynika, że za 45 lat roboty wykonają wszystkie zadania, które dziś wykonują ludzie. Wyobraź sobie, Robert, że i państwo proszę sobie wyobrazić, że w 2024 roku na przykład nie będą w ogóle potrzebni tłumacze. Że sztuczna inteligencja będzie w stanie ułożyć samodzielnie dowolny zestaw klocków Lego, a w 2026 roku taka sztuczna inteligencja będzie sama w stanie napisać esej. Czy my już nie będziemy w ogóle, Robert, potrzebni? To się właśnie zastanawiam, co wtedy będą robić ludzie. Jeżeli wszystkie te czynności, które my w tej chwili wykonujemy, będą wykonywać roboty, to co my będziemy robić? Bo może dla nas jest przypisana jakaś taka funkcja, nie wiem, że na przykład... No wiesz, z takim nazwiskiem jak Motyka, no to... No nie wiem. W każdym razie myślę, że do tego nie dojdzie. Myślę, że ludzie są na tyle inteligentni, żeby sobie jakieś rzeczy jeszcze zostawić. Oczywiście ta robotyzacja, to są długie lata, zanim to nastąpi. James Cameron, wybitny reżyser swego czasu, miał jakieś wizje dotyczące tej naszej najbliższej przyszłości. One na szczęście się nie sprawdziły. ale za 45 lat, niech ja szybko policzę. Nie, to już mnie nie dotyczy. To już mnie nie dotyczy. Ja jestem w tym wieku, że to mnie ominie. No tak, ale czy myślisz, że na przykład roboty będą w stanie zastąpić, nie wiem, komików? Że będzie sobie taki stał w domu taki robot i o, dzisiaj to bym posłuchał coś śmiesznego od Górskiego i cyk, wciskasz i mówi ci Górskim, albo cyk, wciskasz i mówi motyką, albo nie wiem, gizą. No nie, ale to wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że jest duże widowisko kabaretowe i na scenie stoją cztery roboty i udają kabareciarzy, a publiczność się z tego śmieje. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle to w takiej formie zupełnie na żywo. Oczywiście w formie sketchu jak najbardziej, a zupełnie nie widzę takiej sytuacji, że mamy takiego robota w domu, tak jak robot kuchenny, naciskasz guzik i ktoś mówi do ciebie Robertem Górskim, prawda? Chociaż nie uspokoiłeś wiem. Mnie. Uspokoiłeś mnie, ale tak sobie myślę, że są jakieś pozytywy, bo na przykład może takie roboty zastąpią posłów. W sumie lepsza sztuczna inteligencja niż żadna. 3 po 3. No dobrze, no to na sam koniec też znowu nie najlepsze wiadomości. W ogóle znaleźć dobrą wiadomość w dzisiejszych czasach to nie jest łatwa sprawa, ale okazuje się, że nasze wspaniałe Polki rodzą niestety coraz mniej dzieci. No my też się do tego przykładamy, albo wręcz przeciwnie, nie przykładamy się do tego. No i z tego naszego małego baby boom, który był ostatnio, no już niewiele zostało. Mniej więcej 3,5 tysiąca mniej dzieci urodziło się w tym roku niż w poprzednim już. Nie dziwię się, dlatego że dzisiaj znalazłem w Gazecie Wyborczej taki artykuł, że dziecko do drugiego roku życia kosztuje od 13 do 17 tysięcy. Znaczy nie, że można sobie je kupić za tyle, tylko jego wychowanie, ubranie, wyżywienie tyle kosztuje. Plus jeszcze okres ciąży, to nam się robi, Robert, w niecałe 3 lata, bo to 2 lata 9 miesięcy, 30 tysięcy złotych. Myślę, że to jedno z drugim ma coś wspólnego? Mógłby to być taki powód, pierwszy z brzegu, że kobiety nie rodzą, ponieważ jest to bardzo drogie. Drogie jest utrzymywanie dzieci oczywiście. My ojcowie coś o tym wiemy, ponieważ i ty, i ja mamy dzieci. Natomiast mówiąc to szczerze, prawda. Był kiedyś taki sketch kabaretu Hrabi, kiedy to dorosłe dzieci... Podliczały. Tak, pamiętasz. Kiedy rodzice podliczały dzieci. Tak. I oddawali pieniądze w kopercie. Natomiast myślę sobie, że to wcale nie jest tak, bo z jednej strony mówi się, że dzieci dużo kosztują, a z drugiej strony zwróć uwagę, jakie rodzice sprawiają prezenty dzieciom, chociażby na pierwszą komunię, na osiemnastkę. Właściwie to są wyścigi, kto kupi droższy prezent, prawda? Więc trudno... No nic mi nie mów, bo oprócz tego jestem także chrzestnym w tym roku, także i mam komunię, także pozdrawiam moją bratanicę, ale już się troszkę denerwuję, patrząc na stan konta. A myślisz, że na czymś można byłoby oszczędzić? Nie wiem, może trzeba wrócić do tetry i to wszystko samemu prać? To oczywiście, że można. Natomiast czy taka oszczędność na przykład na pieluszkach, to raczej dzieci dorosłe, myślę, że gdybyśmy się z nimi spotkali za 20 lat, to wyobrażasz sobie, tato, ale wszyscy mieli takie, a takie pieluchy, a ja miałem tetrę, no zobacz, do tej pory mam obtarcia. Mogliby nam to wypominać do końca życia. Na pocieszenie sobie, państwu, tobie, Robert, powiem, że i tak te 2 pierwsze lata życia dziecka to i tak są najtańsze. 3 po 3. No i proszę, i już 3 po 3 się skończyło. Moim gościem był Robert Motyka, Piotr Gumagmulec. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Panowie, bardzo dziękujemy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 7 minut, 8 minut pozostało do godziny 19. 8 minut do serwisu Trójki, a już teraz Shine On i The House of Love. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cool when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She shine on. She shine on. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She shine on.